Bankuek lepo dute etxeko postontzia. Ez dute lekurik uzten zure maitasun gutunentzat. Postariak ez daki zer gertatze ote dan. Hogei urte daramat egunero galdezka. Itza bete baduzu agertuko dira. Iar edo etzi agertuko dira. Nire ate ondoan guztiak batera. Zure maitasun mutuna. Behin galdutako gutunak. Munduan badabil orain maitasun apur bat. Posta zaltxukunetan, postontzietan barrena. Zorionekoa da izgoxo baten truke. Beste inorrita untzen ibili beharrez duena. Itza bete baduzu agertuko dira. Iar edo etzi agertuko dira. Nire ate ondoan guztiak batera. Zure maitasun gutuna. Behin galdutako gutuna. Itzabete baduzu agertuko dira. Biar edo etzi agertuko dira. Nire ate ondoan guztiak batera. Zure maitasun gutunak. Behin galdutako gutuna. Zure maitasun gutuna. Behin galdutako gutuna. Elbideak behar dira maitasun galduentzako.